أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجر مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. سورة نوح مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 71 نمبر پر ہے. سورة النحل کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے اور ترتیباً بھی 71 نمبر پر ہے. سورة المعارج کے بعد ہے یہ سورت، ترتیباً اور نزولاً 71. ترتیباً سورة المعارج کے بعد ہے اور نزولاً سورة النحل کے بعد ہے. ایسی ایک سورت جو ہے وہ پہلے بھی گزری تھی جس کا ترتیب نزولی اور ترتیب کتابی جو تھا وہ ایک تھا. جی شبیر صاحب آپ پہلے ہنس گئے. جی بعد میں بھی ایک سورت آنے والی ہے، 30 بارے میں ہے، اس کے بھی جو ہے وہ ترتیب نزولی اور ترتیب جو ہے وہ کتابی مصحفی ایک ہے. جی کوئی بھی نئے اور پرانے کی کوئی کلید نہیں ہے. جی کوئی بتا سکتا؟ سورہ سواد. سورہ سواد جو تھا یہ ترتیباً اور نزولاً اس کا ایک ہی نمبر تھا، اور 30 پارے میں جو سورہ آ رہی ہے جس کی ترتیب نزولی اور مسوی دونوں ایک ہے وہ ہے سورۃ الانفطار. یہ 3 سورتیں جو ہے وہ قرآن میں جو ہے ان کی ترتیب نزولی اور ترتیب مصحفی جو ہے وہ ایک ہے. سورہ سواد، سورۃ یہ سورۃ النوح اور سورۃ الانفطار، 30 پارے میں جو ہے یہ سورت آ رہی ہے. اذا السماء انفطرت، ربط ما سبق سے. گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے تخویف اخروی کا تذکرہ فرمایا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت تخویف دنیاوی کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اس صورت میں اللہ رب العزت تخویف دنیاوی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ صرف منکرین کے لیے آخرت میں عذاب نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. ہو کر. گزشتہ سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے عذاب کا تذکرہ کیا, سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ. تو یہاں پر جو ہے عذاب الہی, اس کا جو ہے اللہ رب العزت سبب ذکر فرما رہے ہیں کہ کیوں یہ لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہر چکے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت مسئلے توحید کو ذکر فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اس مسئلے سے انکار کیا تھا, اسی وجہ سے وہ لوگ اللہ کے عذاب کے جو ہے وہ کیا مستحق ٹھہر چکے ہیں. تیسری وجہ, گزشتہ سورت میں آیت نمبر 34 اور 37 میں منکرین قرآن کا بیان تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان سے جو ہے وہ دائیں اور بائیں طرف جو ہے وہ بھاگے جا رہے ہیں. تو اس صورت میں اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات ذکر فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے اللہ کے دین کی طرف بلایا, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, تو ان کا کام بھی جو ہے وہ کیا تھا, وہ اس مسئلے سے اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھاگنا تھا. اگلی وجہ, گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ, 39 میں کہا تھا, یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے ان کو اس چیز سے کہ یہ لوگ اس کو جانتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت 14 میں ذکر فرماتے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو مختلف حالتوں میں. نطفہ سے اللہ نے جو ہے حلقہ بنایا, اس کے بعد جو ہے وہ کیا, یعنی مختلف جو ہے وہ صورتیں, خون کا لوتڑا بنا, اس سے بعد جو ہے وہ گوشت کی بوٹی بن گئی, اسی طرح کی. امتیازات صورت, صورت ممتاز ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کے بعد اللہ کے سامنے کارگزاری کے بیان کرنے پر. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان قرآن نے کئی صورتوں میں کیا ہے, مگر یہاں پر جو ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ اور بیان کے بعد رب کے سامنے جو ہے وہ کارگزاری کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا, انہوں نے رد عمل میں کیا کیا. یہ آیت نمبر 5 سے شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 9 تک. سورۃ ممتاز ہے استغفار کے کچھ فائدوں پر, 10, 11, 12. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 14 پر وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے مختلف حالتوں میں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 23 پر جس میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے وہ 5 آلہہ باطلہ کا تذکرہ ہے, جو نیک لوگ تھے اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ان کو جو ہے اپنا حاجت روا اور مشکل کشا جو ہے وہ جانا تھا, وسوا یعوس یعوق نصر, وہ نام یہاں پر ذکر ہے. شرط ممتاز ہے قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیا عذاب قبر کے بیان پر, اور سورت ممتاز ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دعا اور بد دعا کے بیان پر 26 اور 28 نمبر آیت میں, 26 میں جو ہے بد دعا ہے اور 28 میں دعا ہے, یہ کہیں اور نہیں ہے. مقصد سورت, سورت میں اللہ رب العزت اس بات توحید کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور اس پر اللہ رب العزت دلیل نقلی ذکر فرما رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے. اللہ رب العزت جو ہے بیان فرما رہے ہیں مسئلے توحید کا کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں تنے تنہا ہے اور اس پر جو ہے اللہ رب العزت دلیل نقلی ذکر فرما رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے کہ انہوں نے بھی جو ہے یہ مسئلہ بیان کیا تھا, یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم ایک اللہ کی پرستش اور پوجا کرو. تو دلیل نقلی ہے سورت میں مسئلے توحید کے اس بات پر. قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ جب کچھ سورتیں جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے جس میں مسئلے توحید نہیں ہوتا تو اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت جو ہے مستقل بنیاد پر ایسی سورتوں کو ذکر کیا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, صرف مسئلے توحید ہوتا ہے. جس طرح جو ہے وہ بات جو ہے وہ چلائی تھی سورہ قلم, سورہ حاقہ, سورہ معارج, اس میں جو ہے وہ عذاب کا تذکرہ, بیان کا تذکرہ, عذاب کا تذکرہ. تو اس صورت میں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ مسئلے توحید پر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے جو ہے وہ دلیل نقلی ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا ارسلنا نوحاً الى قومی. نوح علیہ السلام کا بیان جو ہے وہ کس صورت میں جو ہے آپ نے زیادہ پڑھا تھا, اس سے زیادہ تفصیل جو ہے وہ قرآن میں کس صورت میں جو ہے آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھی تھی؟ جی کس کو آتا ہے؟ جی حاجی صاحب آپ بتائیں. چلو وہاں پر تو دو تین آیت ہیں. جی عبد الرحمن, جی عبد الرحمن, سہیل, بکرا کی کمزے کیوں ساکل کوئی عمر نہیں کرنا. جی کفایت شیخ ابراہیم کیوں نوح علیہ السلام بیان ارسلان. جی حنیف بھائی, سورہ قصص میں وہاں پر بھی نہیں, وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. کوئی اور ہے جو کہے سورہ یوسف میں؟ ہاں بیٹھو, کوئی ہے کہ جو کہے سورہ یوسف میں ہوگا؟ جی آپ بتائیں. پختو یہ خبر راتے یاد ہے شوا وہی غم کد غم شرمے دلے وہی پما بن رات لے جوڑا جوڑا غمنا, وہی غم کد غم شرمے دلے نو پما بن رات لے جوڑا جوڑا غمنا. جی سورہ ہود, سورہ ہود میں جتنی تفصیل جو ہے وہ اس مسئلے کا ہے, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور واقعات کا ہے, اتنی کسی صورت میں جو ہے اس قدر جو ہے وہ تفصیل نہیں ہے. یہاں پر تو سورت بھی جو ہے سورہ نوح کے نام سے مسمع ہے, مگر پھر بھی جو ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اتنی تفصیل یہاں پر نہیں ہے جتنے تفصیل کے ساتھ جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ ہود میں. اچھا, بنی اسرائیل کے جو ہے حالات اور واقعات کس صورت نے زیادہ سے بیان کیے؟ جی جی, آپ خود کنفیوز ہیں, بحیثیت قوم تو ہم ویسے بھی کنفیوز قوم ہیں نا. اچھا جی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور واقعات کس صورت نے زیادہ تفصیل سے بیان کیے؟ فارسی تمام شد, جی سہیل شاب سے اکدر بنی اسرائیل حالات ڈیر دی تو موسیٰ علیہ السلام ڈیر دی. ہاں کفایت ہر سلام مقصود تو آیا اکبر تو آیا جی عبدالرحیم جی ہاں جی سر نہیں ہے, نہیں سورہ انبیاء بھی نہیں. سورہ انبیاء میں تو دو تین جو ہے آیت ہے. جی جی سورہ آراف 140 مرتبہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لگ بھگ بیان ملتا ہے قرآن میں, تقریباً 28 پاروں پر جو ہے محیط ہے اس کا بیان, کہ 28 پارے قرآن میں اس طرح ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات ہیں. اس میں سے 140 مرتبہ ہے قرآن میں مختلف جگہوں میں, کبھی تفصیل ہے کبھی اختصار ہے, اور اس میں سے زیادہ تفصیل جو آپ کو ملے گی کہاں پر ہے؟ سورہ آراف. اس کو یاد کیا کرو. انا ارسلنا نوحا الى قومه, یقیناً بھیجا تھا ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو, الى قومه اپنے قوم کے پاس, ان انذر قومک کہ ڈراؤ اپنے قوم کو, من قبل ان یاتیہم اس سے پہلے کہ آ جائے ان کے پاس, عذاب علیم عذاب دردناک. یقیناً ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قوم کی طرف, ان انذر قومک کہ ڈراؤ اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آ جائے ان کے پاس عذاب دردناک, کہ اگر وہ اسی جو ہے وہ شرک پر جو ہے وہ مبتلا رہے, اللہ اور اس کے پیغمبر کی جو ہے وہ مخالفت میں جو ہے کار فرما رہے, تو اللہ کے عذاب جو ہے ان کا مقدر بنے گا. تو ان کو ڈراؤ, غلط عقیدے اور غلط عمل کے انجام سے جو ہے اپنی قوم کو ڈراؤ, کہ تمہارا جو عقیدہ ہے اور تمہارا جو عمل ہے وہ باعث بنے گا کس کا؟ وہ تو باعث بنے گا اللہ کے عذاب دردناک کا. اچھا, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو نوح علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ جی حنیف بھائی, آ جاؤ دیکھ بات آؤ. جی کسی کی وجہ سے, تو کسی کی وجہ سے کیا ہے معاصلت کیا ہے آپس میں؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور کشتی آپس میں کیا ہے؟ آپس میں کیا بنتی ہے, تو کیا بنتی ہے کہ نوح کو نوح کیوں کہتے ہیں کہ وہ کشتی میں جا رہا تھا؟ ہاں ہاں ٹھیک ہوا ہے. ارسلہ ہوا ہے. جی جی آگ بڑا بس زابد الرحمان تو ہوا ہے جی پویا نشم سب میں پویا کا نوح دا آہو بکانے سنگا شو نوح سنگا دا آہو بکانے شو آہو بکا زان لے شے دے نوح زان لے شے دے جی حاجی صاحب آپ بتا سکتے ہیں جی تو کیا وہ لفظ کیا ہے جس سے اس لفظ کو لیا گیا ہے ہاں ہاں نوح جو ہے یہ نوحہ سے ہے نوحہ کے معنی آہو بکا اپنی قوم پہ جو ہے بڑا گری وزاری کرنے والا تھا بڑا رویا کرتا تھا اپنی قوم کی حالت پر تو اسی وجہ سے آپ کا نام پڑ گیا نوح. آپ کا لقب کیا ہے تاریخ میں نہیں جی کیوں سنگھ آباد سدھ سوارک ندت بھی آدمی میں زانی ہو رہی ہوئی چھو جوڑا جوڑا کم سوار کرن نبیاو بکار دارے چی داگا نور زناور دا پارا کم چیرے آدمی سانیو آدم خود انسانانو پلارو دا جوڑو جوڑو خو پلارنو جی شاہد اقبال ہاں سیشے وہ تو آدم ہے علیہ السلام والسلام جی یار کوئی نیا بندہ بتائے یہ تو بڑی جو ہے سمپل سی بات ہے بڑی سمپل سی نہیں ولنگلی بتایا میں نہیں کہہ سکتا آپ کو کہ آپ کہیں آپ کہیں جی کوئی بھی نیا بندہ بتا دے بالکل نیا بات تو یار انہوں نے ٹریک پہ جو ہے گاڑی چلا دی ہے ابھی اس کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے ذرا پش کرنا ہے اور تشریح کرے مجھے سمجھائے میں نہیں سمجھ پایا. آدم ثانی بھی اس کو کہتے مگر اس کو جو ہے کس طرح آپ جسٹیفائی کریں گے اس کی آپ ایکسپلینیشن کس طرح کریں گے جی اسد کل آئے تھے کل آئے تھے کہاں بیٹھے تھے اچھا جی بلال تو آیا دنو علیہ السلام تو سلام نشور ہو سو ختم شو آبادی ختم شو خلق بچو آبادی چلو تھوڑا تب آبادی ہے ہاں آؤ آؤ آسان ہی ہوا ہے یار جی اسے بھی کوئی آسان بتا دے دو تین الفاظ میں بتا جی جی فراز آپ بتائیں آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں مگر میں سمجھ نہیں آ رہا نہیں نہیں نہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں Thank you. ابھی ہم جو ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہے کہ نوح علیہ السلام؟ جی کوئی اور؟ جی ہاں وہ رہے جی جی ٹھیک ہے. وجعلنا ذریته هم الباقین, اللہ نے جو ہے وہ دوسری مرتبہ انہی کی اولاد سے جو ہے وہ دنیا کے لوگوں کو جو ہے وہ دوبارہ ان کی تخلیق اور ان کی نسل کو جو ہے وہ جاری اور ساری فرمایا, اور یہ سلسلہ جو ہے وہ کیا یہ قیامت تک جو ہے وہ چلے گا. اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے آدم ثانی دوسرے آدم, ایک پہلے آدم تھے جن سے جو ہے وہ انسانیت کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا. طوفان نوح میں جو ہے وہ غرق ہوئے, صرف ان کے تین بیٹے جو ہے اور ان کی تین بہو جو ہے وہ رہ گئی. پھر دوسری مرتبہ جو ہے انہی تینوں سے جو ہے اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دی, دوسری مرتبہ جو ہے وہ انسانوں کی تخلیق اور پیدائش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا. ابھی یہ بتائے ان کے تین جو بیٹے تھے ان کے نام کیا تھے؟ جی کوئی زبان سے نہیں, بس ہاتھ کھڑا کرے مجھے پتہ چل جائے. جی نہیں ہاں بس اگر کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. چلو میں گیلری والے سے پوچھتا ہوں. جی جی حنیف بھائی آپ بتائیں. نہیں وہ تو ختم ہوا یار نا, اس کا جان چھوٹو. دو نہیں تین. ہاں سب سے تاثر ہوا ہے, موسٹ ویلکم. ہاں یا فس ابھی جو ہے کن کون کون کن کی اولاد میں ہے یہ کوئی بتائے جی. یہ آسان ہے, بتایا میں نے, وہ سوال کر رہا ہوں جو پہلے کہہ چکا ہوں, اگر نہیں بتایا تو میں نہیں کروں گا. جی بلال ہوا ہے کمس بین صفا خبر کا ہوں انگریز کا. ہاں دچا نہ مڑا نہ چپس چپس نہیں. جی ارسلان آپ بتائیں, ایک بتائیں. جی جی نہیں نہیں جی نہیں نہیں جی جی کیا کون کون؟ ہاں نام کی غلطی کی وجہ فواد تو ہوا ہے رشتے. ہاں بڑے افسوس کی بات ہے. شبیر سے بتا سریندر جی ماشاء اللہ. یہ ویٹ کلر جتنے بھی ہے یہ سارے سام کی اولاد میں. جی اور مکی مول پسی سشتا کرنا خدا ہوں خدا یو دیو گئے ماشاء اللہ. بس ٹھیک دے جا. ہاں او انگریزان چین جاپان او انگریزان دچا اولاد کی تھی. موئے موئے جی اقبال اقبال ہوا ہے. ہاں ایسٹرن ہوں دی جاپان جاپان کنفیوز نہیں نہیں ایشیا کی بات نہیں ہے. جی جی جی جی جی جی جی جی آپ عبد الرحمن ہوا ہے. ہاں عبد الرحمن ہوا ہے. دو پیروں کو تو مات ہو گئے. سو گا چینیان اور جاپانیان سوک چائے نہیں یاد ہے, جاپانیان نہیں یاد ہے. سوک جاپان ہے نا چینیان یاد کی نو امریکنیان نہیں یاد ہے انگریزان ایو پکے جرمنیان ہو اٹلیان والے یاد کنو دانور نہیں یاد ہو. جی ہاتھ ہوا ہے لگا ہوں سوک سوک خام خائے پتہ لے گی تو آج لے تلے تال تک نمبرنگ نو لی دلے سوک سوک نمبرنگ وکر آت لگا جی مصر یہ جتنے بھی میں نے تو پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ سام کی اولاد میں جتنے بھی ویٹ کلر والے لوگ یا گند میرنگت والے یہ سارے کے سارے جو ہے کیا ہے پاکستان افغانستان اسی طرح جو ہے کیا ہے یہ جتنے بھی مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں یہ سارے کے سارے ممالک جو ہے یہ کیا ہے یہ حضرت سام کی اولاد میں حام کی اولاد میں جتنے بھی یہ آپ کو جو ہے یہ کالے رنگت والے نظر آتے ہیں افریقن یہ حبشی اسی طرح جو ہے یہ انڈین ویسٹ انڈین یہ انڈین والے یہ سارے کے سارے جو ہے یہ کیا ہیں یہ حام کی اولاد میں حضرت حام کی اولاد میں اور جتنے بھی جاپانیز چائنیز اور انگریز ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ کیا ہے یاجوج ماجوج تو یہ سارے حضرت یافس کی اولاد ہیں. کس کی اولاد میں؟ یافس کی اولاد میں. بات ختم ہو. اللہ رب العزت فرماتے ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال تو کہان علیہ الصلوۃ والسلام نے یا قوم میری قوم انی لکم نذیر مبین یقینا میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں مبین واضح یقینا میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں واضح ان اعبد اللہ واتقوه واطیعوه ان عبد اللہ کہ عبادت کرو ان عبد اللہ کہ عبادت کرو ایک اللہ کی واتقو ہوں اور اپنے آپ کو بچاؤ غیر اللہ کی عبادت سے واتیون اور میری اطاعت کرو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا آنے عبد اللہ کہ عبادت کرو ایک اللہ کی ایک اللہ کے سامنے جھکو ایک اللہ کو حاجت روا مانو ایک اللہ کو مشکل کشا مانو ایک اللہ کو پالنہار مانو ایک اللہ کے در کا طواف کرو واتقوہ اپنے آپ کو اللہ کی مخالفت سے بچاؤ اپنے آپ کو غیر اللہ کی عبادت سے بچاؤ اپنے آپ کو جو ہے وہ شرک کی نجاست سے بچاؤ واتیونی اور میری اطاعت کرو. ان عبد اللہ میں اشارہ ہے کس کی طرف؟ لا الہ الا اللہ کی طرف اشارہ ہے. واتیون میں اشارہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف. کس کی طرف اشارہ؟ یعنی وہ پورا کلمہ جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ کھول کے بیان کر دیا گیا. نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم بخش دے گا اللہ تمہاری گناہوں کو. یغفر لکم من ذنوبکم بخش دے گا اللہ تمہاری من ذنوبکم تمہاری گناہوں کو. ویؤخرکم اور مہلت دے گا تم کو الی اجل مسمی میعاد مقرر تک. یغفر لکم من ذنوبکم من بیانیہ بخش دے گا اللہ تمہاری گناہوں. یہاں کچھ کہتے ہیں کہ من تبغیزی آئے بعض گناہ تمہارے معاف ہوں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے وہ معاف ہوگا اور جو حقوق العباد سے متعلق ہے تو وہ کیا ہے اس کی ادائیگی لازم ہے اس کی مخلوق سے جو ہے وہ معافی جو ہے وہ کیا ہے وہ لازم ہے. تو یغفر لکم من ذنوبکم, بخش دے گا اللہ تمہاری گناہوں کو. پیغمبر کی اطاعت سے جو ہے وہ اللہ گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. جس طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں آپ نے پڑھا تھا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ویغفر لکم من ذنوبکم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, ان کنتم تحبون اللہ, اگر ہو تم کہ محبت کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ, فتبعونی, پس میری اطاعت کرو, میری تابعداری کرو, یحببکم اللہ, اللہ محبت شروع کر دے گا تم سے, ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کر دے. تو پیغمبر کی اطاعت اور اتباع سے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, اس کا ثمر اور نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا فرمایا, واتیعونی یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی, اور مہلت دے گا تم کو الی اجل مسمی, میعاد مقرر تک, اور ویؤخرکم, مہلت دے گا تم کو الی اجل مسمی, میعاد مقرر تک, الی اجل مسمی, مقرر وقت تک. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر تم میری بات کو جو ہے وہ مان لو گے تو اللہ نے تمہارے لیے جو اجل مقرر کیا ہے تم اس تک جو ہے وہ پہنچ جاؤ گے, اور اگر تم نے جو ہے میری دعوت کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا تو کیا کوئی جو ہے اپنے مقررہ وقت سے پہلے مر سکتا ہے؟ ہاں, کوئی تو اپنے مقررہ وقت سے جو ہے وہ پہلے نہیں مر سکتا. فَإِذَا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور بعد میں جو جملہ ہے إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ, یقیناً مقرر وقت اللہ کا, اِذَا جَاءَ, جب آ جاتا ہے, لَا يُؤَخَّر, تو ٹالا نہیں جا سکتا. اللہ نے خود ہی فرمایا کہ یقیناً مقررہ وقت اللہ کا جب آ جاتا ہے لا یؤخر, تو ٹالا نہیں جا سکتا, اس کو کوئی مؤخر نہیں کر سکتا, اس کو کوئی جو ہے وہ پوسٹ پاؤنڈ نہیں کر سکتا. وہ تو ٹائم ہوتا ہے, اپنے ٹائم پہ جو ہے وہ آئے گا, ہر ایک جو ہے وہ جائے گا. تو کس طرح جو ہے یہ بات جو ہے کی جا رہی, وہ یؤخرکم الی اجل مسمی, کہ مہلت دے گا تم کو وہ, اسی طرح جو ہے وہ مؤخر کر دے گا تم کو, علاج مسمی, مقررہ وقت تک. تو اگر مانو گے تو اپنے وقت تک پہنچ جاؤ گے, اپنی میعاد تک پہنچ جاؤ گے, اور اگر مر جاؤ, اگر میری تابعداری نہیں کرو گے, توحید کو نہیں مانو گے, تو کیا وقت سے پہلے مرو گے؟ جی جی بتائے کوئی اس کے بارے میں کیا لاجیں گے اس میں؟ جی ایمان لانے سے برکت زیادہ ہو گئے, زیادہ ہو گئے. آپ نے تفسیر پڑھ کے جو ہے مجھے جواب دیا نا. جی, اور خود ہی آپ نے جو ہے وہ جواب بھی مجھے دے دیا کہ جس حدیث کی جو ہے اس نے جو ہے وہ ذات کی ہے اس کے ضمن میں, کہ جو صلہ رحمی کو جو ہے وہ پالے گا تو اللہ جو ہے اس کی جو ہے وہ عمر میں جو ہے وہ یعنی کیا کرے گا, عمر میں اضافہ کر دے گا. تو پھر تفسیر میں محدثین لکھتے ہیں کہ اضافے سے مراد کیا ہے, وہ تو میعاد مقرر ہے ہر کسی کی, تو اس میں اضافہ کس طرح ہوگا کہ اگر کسی نے صلہ رحمی کر دی تو اس میں اضافہ ہوگا 5-10 سال کے لیے, اور اگر کوئی صلہ رحمی کو نہیں کرے گا تو اس کی عمر میں اضافہ نہیں ہوگا. تو وہ کہتے ہیں برکت مراد ہے, اضافے سے مراد برکت ہے. وہ تو خود ہی آپ نے جواب دیا کہ میعاد تو مقرر ہے, اس میں تو آگے پیچھے نہیں ہوگا. اگر صلہ رحمی والی حدیث کو آپ کوٹ کرتے ہیں تو مراد سے برکت ہے. میرا اشکال تو اپنی جگہ پر ہے. جی جی ہاں جی سر, نہیں, سورہ ابراہیم میں بتائے تھے. جی یہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, میں نے جو ہے آپ کو ایک ہنٹس دے دی کہ یہ میرے بتائے تھا کہاں پر, سورہ ابراہیم. جی ہاں جی سر, کچھ قریب قریب جا رہے ہیں یہ. جی کوئی اور بتائے. نہیں جی, کوئی اور بس. جی جی ہاں ہاں ہاں وائف ارسلان. نہیں ارسلان اللہ کے بندے, آسان سی بات ہے. من العقوبات و شدائد, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو میعاد مقرر کی ہے وہاں تک تو پہنچو گے ضرور بضرور. ایمان لاؤ گے تو بخیر و عافیت وہاں تک پہنچ پاؤ گے, اور اگر اس کے مقابلے میں اگر تم جو ہے ایمان نہیں لاؤ گے, کفر پہ ڈٹے رہو گے تو کیا ہوگی, وہاں تک پہنچ پاؤ گے مگر عذاب میں مبتلا ہو کر. اور تک جو ہے وہ کیا, پہنچ پاؤ گے مگر عذاب میں مبتلا ہو کر, عذاب کے ذریعے سے جو ہے تم اپنی میعاد تک پہنچ پاؤ گے. اور اگر تم جو ہے وہ ایمان لائے تو کیا ہوگا تمہارے لیے, تم تکالیف اور مصیبت سے بچ جاؤ گے اور تمہاری جو میعاد مقرر ہے وہ اس تک پہنچ جاؤ گے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون, کاش کہ تم جانتے ہو. قال ربی, نوح علیہ السلام نے ساڑھے کتنے سال جو ہے وہ تبلیغ کی. جی کہاں پر پڑھا تھا, سوال تو یہ ہے, یہ لفظ کہنا تو آسان ہے, پڑھا کہاں پر تھا, نہیں زبان سے نہیں ہے, کوئی تو ہاتھ کھڑا کرے میں بھی پوچھ لوں. کفایت ہوا ہے فواد عبد الرحیم ارسلان مقصود فاروق راحت ارشد ہنی بھائی کہاں پر جی فراز بھائی نہیں ہاں سہیل عبد الرحمان نہیں بلال شابس بھائی سورہ عنکبوت میں تھا نا یار, سورہ عنکبوت میں تھا, وہاں پر ابتلاء کی اسٹیج جب بیان کر رہے تھے اس میں یہ چیز. بیا پہ چلو سوال کر دیں ہم خاموش. یار چھٹی کیا نا چکا پکیے گئے.